सागर सा जीवन विराट है सागर सा हम ऊपर ऊपर जीते हैं घटनाएं हैं लहरों जैसी हम बहुत अर्थ दे देते हैं क्या हुआ जो एक साथ रूठी क्या हुआ जो एक साथ रूठी जो एक प्याले फूटे अथ अमृत शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि अथ अमृत शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि प्यास न थोड़ी हो बाते यदि प्यास न थोड़ी हो बाते कैसे मुर्शीद मिले साते अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि हटने दो सीने से पाथर हटने दो जीवन सरिता को बहने दो अथ मुक्तिम शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि अथ मुक्तिम शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि पढ़ लेता जो अपनी किताब आ जाता जीवन का सुराग स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि स्वाध्यायं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि good भरो फैलाओ पंख उड़ान भरो कुछ नए गीत सुरतान भरो अथ नूतन शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि अथ नूतन शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि छोड़ो सब प्रतिशोध अहो अब छोड़ो सब प्रतिशोध अहो करते जाओ अनुरोध अहो अनुरोधम शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि अनुरोधम शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि कर इसलिए दुखों का स्वागत कर दुख ही मुक्ति का है आकर अथ तपाहि शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि अथ तपाहि शरणं गच्छामि भजोशो शरणं गच्छामि।